și adună banii, alta așa de într-o foldă cu ghiocu, să ghicească un efe de mari norocu. Un țigan cânta cu foc dintr-o vioară, cete de țigan se încinse la subțioară. Trec țiganii, trec, se duc și-și petrec. Trec țiganii, nu se mai opresc, doar ei se iubesc. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La o margine de drum au aprins focul și în jurul focului au încins jocul. Noaptea e cu lună plină, fermecată, dragostea țigăncii nouă-i